o să fie examen corector, să începem imediat și la asistență merge mai departe. Ce ne-am spus și era foarte important să vă spun la bun început, dorința mea și a domnului corector, ca aceste intervenții ale dumneavoastră să fie cuprinse totuși într-un corpus, într-un volum, într-o revistă, revista Patos, care a citit-o dumneavoastră, să sperăm că vom găsi calea și financiară și acele să o publicăm până la sfârșitul acestui an universitar. Dar aș dori informația aceasta, adică materialul dumneavoastră, intervenția asta să fie relatate, puse la bun, până la 15 aprilie. Aveți e-mailul meu, aveți reclame, toate cele, vă pot acta și ne trimiteți, vă rog, vă spun la 15 aprilie, ca să ne putem lucruri de toate în corpus comun, în cazul selectiv, ca să câte și scrie și informații, vorbi și chestii religioase și din alte domenii, pot structura, să zicem, tematic, intervențiile dumneavoastră și le vom cuprinde în această colegere, mă rog, revistă Patmos. E ideată de centrul Duhicul Stăinoaie, pe care pomeneam puțin mai devreme, funcționează la Universitatea Valachia din Târgoviște. Este un centru interdisciplinar, în care intră și teologi, intră și filologi, și oameni din zona aptelor, psihopedagogie, din zona psihopedagogie și nu numai. Și de zis istorie, centru director honorific este domnul profesor Radu Ștefan, secretar și primul de doamna Ideana Tănase, care o să aveți cu vedeți la intervenție puțin mai târziu. Deci, iată, toate acestea, ale dumneavoastră, nu vor rămâne fără răspuns, pentru că un simpozion, asta e părerea mea, conferință națională sau internațională, simpozion sau ce ar fi el, seminar, dacă nu este înscris, este cuprins într-o chestie, o să fac într-o colegere sau într-o revistă, nu facem decât să vorbim degeaba. Deci trebuie să rămână în istorie prin relatarea, editarea și relatarea și din fotografierea acestor informații într-un corpus, cum am spus eu, în această revistă de afară. Vă mulțumesc că ați venit, domnule comandant, domnule rector. Vă salut! Aici sunt oamenii noștri care... Să răspund la doamnelor. Am oamenii să vă salut pe toți, deodată cu același respect. Sunt comandantul rector al Academiei de Poliție Generală Brigadă, profesorul universitar dr. Mihai Bădescu. Vă salut cu acest și vreau doar să vă spun că instituția noastră la modul real este extrem de onorată să aibă prin prezența domnilor voastre atâtea notabile personalități ale unui domeniu atât de interesant, atât de discutat, atât de disputat, care, sigur, formează subiectul conferinței naționale. Înțeleg că este pentru prima dată când se organizează un asemenea eveniment. Desigur, dacă vă simțiți bine, vă veți simți bine în continuare, noi vă vom face invitația ca și pe mai departe să ne onorați cu prezența dumneavoastră la conferințele ulterioare, pentru că noi realmente suntem deschiși oricăror asemenea manifestări cu totul și cu totul speciale și vă spunem, nu lipsiți de modestie, că și cu alte prilejuri avem parte de personalități cu totul remarcabile care sosesc în instituția noastră în mod direct sau indirect legat de procesul didactic de învățământ superior care se desfășoară, după cum am fost informat, cât și dumneavoastră, la rândul dumneavoastră, ați fost informați despre de specificitatea acestei instituții de învățământ superior. Sub rezerva că poate discutăm și în partea de după prezentarea comunicărilor, în cadrul extra propriu-zis desfășurării conferinței. Vă doresc mult succes și cu siguranță ne vedem după ora prânzului, prilejul cu care mai putem să vorbim și să discutăm. Încă o dată vă spun, sunt realmente bucuros că ne onorați cu prezența și sunteți aici alături de noi. Vă mulțumesc!